Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. USA-støttede tropper i Syrien har taget 800 europæiske islamisk stat-krigere til fange, og de burde retsforfølges i Europa. Sådan lyder meldingen i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump. En række europæiske lande er så imidlertid ikke alle vilde efter at tage imod de her fremmede krigere. Storbritannien gik for eksempel i går så langt som til at tage statsborgerskabet fra en kvindelig IS-sympatisør, som ellers havde fortalt de britiske medier, at hun gerne ville hjem. Og i Tyskland, der overvejer man også at tage statsborgerskabet fra IS-krigere, i hvert fald dem, der har dobbelt statsborgerskab. Spørgsmålet i 55 minutter i dag er, skal Danmark tage imod og retsforfølge hjemvendte IS-krigere? Ja, siger søsteren til en dansk syrienkriger. Det er det samme som, der er rigtig mange fra Syrien, der er i Danmark i dag. Og Danmark siger, at altså, der er rigtig mange, der siger, vi vil ikke have dem i Danmark. Vi vil gerne have, at de skal hjem, rejse hjem til deres land, når der ikke er krig længere. Det er jo det samme. Søsteren til en dansk syrienkriger opfordrer altså Danmark til at tage imod de hjemvendte syrienkrigere. Men nej tak, siger det konservative folketingsmedlem Nasser Carter. Jeg mener, vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at de ikke vender tilbage. De har vendt Danmark ryggen, og så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at holde dem uden for de danske grænser. Hvad synes du, skal syrienkrigere med dansk statsborgerskab retsforfølges i Danmark, eller skal vi holde dem ude af landet? Skriv ind til mig med din holdning på en sms. Nummeret er som altid 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, den danske syrienkriger Ahmed El-Hajj vil gerne hjem til Danmark. Han blev kendt for at optræde på en propagandavideo optaget i Syrien, hvor han skyder til måls efter billeder af blandt andre Anders Fogh Rasmussen, Kurt Westergaard og Nasser Carter, sammen med den berygtede salafist Abu Khattab. Så derfor, mine kære brødre, ligesom profeten Allah som sagde, særlig styrken ligger i sigte. Så derfor er det vigtigt, at vi sigter mod vores clash, mod de murtadin og de kuffar, der angriber islam. Ja, senere der blev han formodet død, før han så i efteråret 2017 blev fængslet i Tyrkiet. Ifølge hans søster var han på det her tidspunkt hårdt såret. Dengang der sagde vores justitsminister Søren Pape Poulsen fra De Konservative til Danmarks Radio, får han en lang dom i Tyrkiet, må han gerne blive siddende. Men bliver han løsladt, så vil jeg gerne have ham hjem i fængsel. Flere danske politikere har dog senere givet udtryk for, at de ikke ønsker, at han kommer til Danmark. Blandt andet den konservative Nasser Carter og socialdemokraten Morten Bødskov. Altså, ham skylder vi intet, og derfor synes vi heller ikke, at Danmark aktivt skal gøre noget for at hente hverken ham eller andre af de her fremmede krigere, som man kalder dem, hjem. Ja, vi skylder ham intet, sådan lød det sidste år fra den tidligere socialdemokratiske justitsminister Morten Bødskov. Men Ahmed El-Hajj er faktisk på vej hjem, siger hans søster Samara El-Hajj, der netop er kommet hjem efter at have besøgt ham i Tyrkiet. Tyrkerne kommer ikke til at acceptere, at han skal bo i Tyrkiet, når han har en dansk pas. Eller han er, ja, at han er født og opvokset i Danmark, og han har en dansk pas. Så det vil sige, at de stadigvæk venter på, at Danmark gør et eller andet for at hente deres borgere. Så det sted, det sted han er, kan du ikke lige beskrive det? Jamen, det er et sted, hvor der er en masse kvinder, børn, mænd, der kommer fra alle mulige andre lande. Nogle af dem er fra Tyskland, nogle af dem er fra Syrien, nogle af dem er fra Danmark, som min bror er. Og de bliver tilbageholdt der, hvis de bliver frikendt eller bliver løsladt eller et eller andet. Så kommer de til at være der, indtil at de bliver hentet af det land, de kommer fra. Så det sted her, kan din bror gå ud derfra, hvis han vil? Nej, det kan han ikke, når han er dansk borger. Så er der er døren låst? Ja, det er det. Døren er låst. Det er ligesom en fængsel. Altså, det er som om, de sidder i Horsens fængsel, eller i, hvad man nu kan sige, altså kalde det. Et normalt fængsel i Danmark. Så din bror er færdig med at være for en dommer i Tyrkiet? Jamen, det er han. Og det vi mangler, og det vi venter på, det er, at han bliver hentet. Jeg synes bare, det går alt for langsomt. Når du taler med ham, hvad tror han så, der kommer til at ske, når han kommer hjem til Danmark? Altså, vi har ikke rigtig talt om det endnu, men vi har snakket lidt om, at når han kommer, så kommer han, så bliver han hentet af politiet, og der skal han nok bede om hans advokat, eller bede om at snakke med hans advokat. Jeg ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske, men lige nu tænker vi mest på, hvornår han kommer, fordi det har taget rigtig lang tid. Og jeg havde talt med dansk politi, og jeg fik at vide, at så snart de får et svar, så er de klar til at hente ham. Så det hele det står i, at de bare skal have et svar fra det tyrkiske politi i Ankara. Og de har fortalt mig, at de vil svare. Og de har modtaget mailen, og de vil svare tilbage i løbet af en uge til to uger. Så nu håber jeg, at der sker noget. Rigtig mange har dømt de personer, der har været dernede, uden at rigtig give dem lov til at stå for en dommer. I stedet for at arbejde på at hente de personer og følge loven og reglerne. Og det her, det har været på nyheder i rigtig lang tid. Og det er som om, at det kun er spændende. En spændende sag, der bare skal frem hele tiden. Men burde at følge loven og få dem til at stå for en dommer, det skal de have lov til. De danske borgere, de er født og opvokset i Danmark, så det er Danmark, der har ansvar for deres borgere. De kan ikke bare kaste deres borgere rundt og sige, vi vil ikke have dem, de har svigtet os, vendt ryggen tilbage. Og så er de holdt tilbage i Tyrkiet og i alle mulige andre lande. Tyrkiet har ikke ansvar for en dansk borger. Det har Danmark ansvar for. Man kan ikke bare sige, jamen, vi skal ikke gøre noget. Vi vil ikke have dem tilbage. De skal være nede i Syrien. Jamen, der er en del, der ikke er i Syrien lige nu. Der er en del, der er i alle mulige andre lande. Og de lande, de er i, det er ikke de lande, der skal tage ansvar for en dansk borger. Det er det samme som, der er rigtig mange fra Syrien, der er i Danmark i dag. Og Danmark siger, der er rigtig mange, der siger, vi vil ikke have dem i Danmark. Vi vil gerne have, at de skal hjem. Rejse hjem til deres land, når der ikke er krig længere. Det er jo det samme. I vil ikke have forflytninger. I vil gerne sende dem hjem igen. Så skal man også tage imod deres egen borgere. Det fortalte altså Samara El-Hajj, som er søster til syrienkriger Ahmed El-Hajj, der netop nu befinder sig i Tyrkiet og venter på at blive hentet hjem til Danmark. Det var min kollega Tine Toft, der havde talt med ham. Dansk politi har udstedt en international arrestordre efter Ahmed El-Hajj, der altså er født og opvokset i Danmark og har dansk statsborgerskab og ingen andre statsborgerskaber. Derfor kan Danmark ifølge flere eksperter ikke tage statsborgerskabet fra El-Hajj, da han så vil blive statsløs. Så snart han rammer dansk jord, bliver han dog med al sandsynlighed varetægtsfængslet inden for 24 timer, og derefter bliver han retsforfulgt i Danmark. Og der er kommet en masse gode sms'er allerede. Anders Nielsen fra Randers skriver, der skal gøres alt som i alt for at holde dem væk fra Danmark. Den unge mand har brændt sit pas, så uden pas ingen adgang til Danmark. Kommer de hjem, får de måske 6-7 år, så er de fri. Hvem tør det? Og Jesper skriver lidt af det samme, selvfølgelig, næsten det samme. Selvfølgelig skal de hjem og retsforfølges. Alt andet er ganske enkelt for farligt. Altså en, der også bekymrer sig for faren her. Der er også en, der skriver, jamen hvad er straffen? Risikerer vi, at de er på gaden igen allerede efter 5-6 år? Med ekstra had for danskerne er der altså også en, der undres over. Hvad mener du, skal syrienkriger med dansk statsborgerskab hentes hjem og retsforfølges her? Skriv ind til mig med din holdning på sms. Nummeret er 42 600 24. Send din mening til Radio 24 ved at sende en sms til 42 600 247. En anden syrienkriger, der efter eget udsagn gerne vil hjem til Danmark og have en fair rettergang, er Jacob El Ali, som vi her på Radio 24/7 talte med sidste år. Han poserede tilbage i 2014 med våben og afhuggede hoveder på billeder, som han selv lagde ud på Facebook, og så har han eftersøgt i hele verden og mistænkt for terrorisme. Vores reporter Tine Toft spurgte ham, om han selv har slået nogen ihjel. Nej, ikke så vidt jeg husker. Ikke så vidt, du husker. Er det sådan noget, man kan glemme? Nej, man bliver faktisk ret glemsom her. Man er nødt til at glemme. Så er det fordi, at du mere har lyst til at glemme det, eller at du ikke har lyst til at fortælle om det? Jeg har ikke dræbt nogen. Jeg har ikke dræbt nogen. Og hvis jeg skulle have dræbt nogen, så ville det også være normalt, fordi når man er i krig, så er man jo i krig, ikke? Enten dræber man, eller så bliver man også dræbt. Ja, Jacob El Ali er stadig i Syrien. Han vil stadig gerne hjem. Han har fortalt os, at han flere gange har forsøgt at komme til Tyrkiet, så han kan melde sig på ambassaden og blive retsforfulgt i Danmark. Han siger, at det ikke er lykkedes, og det sidste, vi har hørt fra ham, er, at han har mistet troen på, at han kommer til Danmark, efter at han har læst i de danske medier, at politikere siger, at de ikke vil have folk som ham tilbage. Og en tredje dansk syrienkriger, der arbejder på at komme til Danmark og blive stillet for en dommer her, er den terrorsigtede SK, som journalist Victor Redersen interviewede sidste år. Hvad lavede du i Syrien, da du tog afsted? Hvad jeg lavede? Altså bare som soldat, hvor du står post i fronterne. Soldat? Ja. Hvem kæmpede du for? For Islamisk Stat. Ja, SK han opholder sig i øjeblikket i Tyrkiet, og sidst vi hørte fra ham, der var han altså på fri fod. Der er en Michael Christensen, der skriver, hej 55 minutter, det er jo det, der er helt galt i Danmark. Selvfølgelig skal man tage danske statsborgere hjem og retsforfølge dem. Politikerne skal ikke begå samme fejl som under 2. verdenskrig, hvor man heller ikke vil retsforfølge forbrydere, som har flygtet til Tyskland, tage dem hjem og give dem en kæmpe straf. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Både Jacob El Ali og SK er af de danske myndigheder varetægtsfængslet i absentia. Københavns Politi og Anklagemyndigheden herhjemme har altså udstedt begæringer om fængsling, så de to kan blive anholdt og udleveret, hvor de træffes i udlandet. Og det undrer deres forsvarsadvokat dig, Mette Gritsdag. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Vores politikere herunder, vores udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, har gjort det meget klart, at han ingen interesse har i at hjælpe de her danske syrienkrigere tilbage til Danmark. Hvad mener du om, at vores politikere på den måde siger nej til at få dine klienter hjem, mens myndighederne jo mener, at de skal udleveres til Danmark? Jamen altså, jeg synes jo, det er sådan lidt bizarrt, og jeg synes ikke så meget, at man skal tale om at hjælpe dem med at komme til Danmark. Det er ikke fordi, jeg mener, at man skal gøre dem en tjeneste, men det er jo altså således, at man har fra politiets side efterforsket sagen, en anklager mødt op i retten med dem, en dommer har vurderet, at der er en begrundet mistanke, der har også været en forsvarer involveret, og alt i alt er man kommet frem til, at fordi der er en begrundet mistanke om, at de har været involveret i terrorrelaterede forbrydelser, så skulle de varetægtsfængsles in absentia. Og så er det jo så lidt bizarrt, at man så fra politisk hold siger, jamen selvom vi har brugt al den her energi på det, alle de ressourcer, alle de skattekroner, så vil vi lige pludselig alligevel ikke have dem hjem. Så er det bare, jeg tænker, hvad var hele formålet så med at sætte den her retsproces i gang? Det står jeg uforstående overfor. Det er det ene element i det. Ja. Det andet element, som jeg må sige undrer mig, det er det her med, jeg har hørt flere politikere sige, at et argument for ikke at skulle hente dem hjem, det er, at de er landsforrædere, og de i virkeligheden vil være til fare for os, hvis vi har dem her i Danmark. Jeg tænker jo bare, hvis man mener, at de har begået alvorlig kriminalitet og er farlige, er det så ikke mere sikkert for os alle sammen at have dem bag lås og slå i Danmark, og hvor vi også kan holde øje med dem, når de bliver løsladt, frem for at de går rundt på fri fod i henholdsvis Tyrkiet og Syrien, hvor der overhovedet ikke er nogen, der har hånd i hanke med, hvad de foretager sig. Det er jo en illusion at tro, at vi er beskyttet i Danmark, fordi de er uden for den danske grænse. Hvad skulle vi så gøre med dem i stedet? Altså, hvad mener du, at der skulle ske med dine klienter? Jamen, jeg mener jo, at i og med, der er afsagt den her kendelse om varetægtsfængsling og absentia, så skal de selvfølgelig tilbage til Danmark, og så skal de igennem en retssag, hvor man så må vurdere, om de er skyldige eller de ikke er skyldige. Hvis de er skyldige, så skal de jo have deres straf, de skal i fængsel. Og så er der jo nogle muligheder, PET og myndighederne har jo nogle muligheder for at monitere dem, når de kommer ud og holde øje med, hvad det er, de går og foretager sig. Og man kan jo også under en afsoning sætte nogle tiltag i gang i forhold til resocialisering, antiradikalisering osv. Så jeg tænker da bare umiddelbart, som almindelig borger, der føler jeg mig da egentlig også mere tryg ved, at man har hånd i hanke med dem, end at de går rundt i Tyrkiet og Syrien, uden vi aner, hvad de foretager sig. Det er jo i virkeligheden det centrale, ikke? Altså at de er jihadister, som har set og muligvis også gjort alle mulige forfærdelige ting, mens de har kæmpet for den her terrororganisation Islamisk Stat. Altså, hvordan er de i dag? Har du et indtryk af det? Jamen, det har jeg faktisk ikke rigtig noget indtryk af. Altså, det eneste, jeg ved, det er jo, at de begge to år for mig har tilkendegivet, at de har et ønske om at komme tilbage til Danmark, fordi de egentlig gerne vil have, at der bliver gjort op med det, de eventuelt har gjort. Nu skal jeg jo ikke have redegør for, om de er skyldige eller de ikke er skyldige. Men det er i hvert fald det, de har sagt til mig. Og så undrer det mig bare, at man har den indstilling fra politisk hold. Og man må selvfølgelig også vurdere, hvis de kom hjem under en retssag, om der så er mulighed for at fratage dem deres danske statsborgerskab. Det er ikke noget, jeg kan sige, men det er da i hvert fald noget, man ville kunne undersøge. Jeg synes bare, det er bizart, at man sætter noget i gang, og så fuldfører man det alligevel ikke. Og jeg synes egentlig også, at det rejser sådan et lidt mere principielt spørgsmål om, hvad skal vi egentlig gøre med mulige kriminelle, som er taget til udlandet? Fordi der sidder jo også en hel masse andre danske statsborgere rundt omkring i verden, som i Danmark er sigtet for meget alvorlige forbrydelser, og som er varetægtsfængslet in absentia. Skal vi så bare begynde at sige, jamen ham der røveren, der har lavet et meget groft røveri, og som nu sidder ude i Pakistan, ham gider vi egentlig ikke at have hjem. Ham vil vi bare hellere have siddende, fordi så er vi også fri, for han laver noget ny kriminalitet ude i Pakistan. Eller er det kun i forhold til syrienskrigere? Fordi dem kan vi virkelig ikke lide. Altså jeg synes, det rejser nogle principielle spørgsmål om, hvad for noget kriminalitet er det, så vi ikke vil have tilbage til Danmark. Mm. Og hvad er det, du... hvorfor tror du så, at de lige pludselig vender på en tallerken, de her politikere? Jamen, det er sådan set heller ikke nogen illusion om, at de gør, men det her, det er jo bare min holdning til det, og jeg synes, at det er en lidt underlig og letkøbt holdning fra politisk side, om de ændrer opfattelse, fordi jeg har en mening om det, det har jeg svært at tro. Mm. Altså, de to mænd, vi taler om her, Jacob El Ali og SK, som du er forsvarsadvokat for, hvis de så gerne vil hjem og have deres straf, hvorfor rejser de så ikke bare selv tilbage til Danmark, legalt eller illegalt? Jamen altså, det kan de ikke. For ham, der opholder sig i Tyrkiets vedkommende, altså SK's vedkommende, så er han jo ikke i besiddelse af sit danske pas, og vi har haft en lang sej kamp, hvor vi har forsøgt at få udstedt et provisorisk, altså et midlertidigt pas til ham, som bare skulle gælde i nogle dage, således at han kunne rejse hjem til Danmark. Og det har man fra de danske myndigheders side sagt nej til. Det er et afslag, som nu er påklaget til Rigspolitiet, hvor vi venter på et svar. Og han kan jo ikke udrejse af Tyrkiet uden at have og ind i Danmark uden at have et dansk pas. Han er dobbelt statsborger. Han kan heller ikke indrejse i Danmark på sit tyrkiske pas. Det vil kræve, at han får visum, og det kan han jo ikke få, når han heller ikke kan få et dansk pas. Det siger ligesom sig selv. For så vidt angår den klient, jeg har i Syrien, så har han forsøgt at komme over grænsen til Tyrkiet i håb om at blive anholdt der. Og det lykkedes ikke. Hver gang han er på grænsen, så bliver han sendt tilbage til Syrien af de tyrkiske grænsepoliti. Jeg har så skrevet til den danske ambassade i Tyrkiet og gjort opmærksom på, at det er jo ikke meningen, at han skal sendes retur. Han skal anholdes, fordi der er en international arrestordre. Og der har jeg fået et svar fra ambassaden, at de vil tale med udenrigsministeriet om det. Det var i oktober, og det har jeg så stadigvæk ikke hørt noget til. Okay, så du oplever ligesom, at man ikke er ivrig efter at få dem hjem? Ja, det må man sige, og jeg burde måske også tilføje i forhold til ham, der hedder SK, som er i Tyrkiet, at han har jo rent faktisk været anholdt af de tyrkiske myndigheder, og de burde være klar over, at der er den her internationale arrestordre. Men de har så løsladt ham. De ønsker ikke at have ham i deres varetægt, fordi han er tyrkisk statsborger, så er det ikke sådan, at de bare napper ham og udleverer ham til Danmark. Mm. Så der er jo simpelthen noget byråkrati i det her, der gør, at man ikke bliver anholdt og udleveret bare sådan uden videre. Mm. Mette Gristad, nu er der jo masser af eksempler på terrorangreb i Europa i de senere år, som man kunne drage frem. Man kunne også bare lige slå ned på PET's seneste trusselsvurdering fra sidste år, altså fra 2018. Og der er vurderingen fra Center for Terroranalyse, at der siden sommeren 2012 er rejst 150 personer fra Danmark til Syrien eller Irak for at opholde sig hos militante islamiske grupper. Og PET vurderer altså, at de kan udgøre en terrortrussel herhjemme, hvis de kommer hjem. Når man læser det, altså fra vores egen myndigheders side, fra politiets efterretningstjeneste, kan du så ikke godt forstå, at man frygter, hvad der vil ske, når og hvis de kommer hjem, og at man fra politisk hold ligesom ikke har lyst til at hente dem hjem? Jo, det kan jeg sådan set sagtens. Altså, det er jo heller ikke, fordi jeg som almindelig samfundsborger synes, det er fantastisk, at vi skal lukke en masse mulige syrienskrigere ind i Danmark. Det er jo slet ikke det, jeg siger. Jeg forholder mig til de klienter, jeg selv repræsenterer, og der konstaterer jeg bare, at der har der været en efterforskning mod dem i Danmark, og der er udstedt en fængslingskendelse. Og det er der, jeg synes, det virker bizart. Altså, når vi har efterforsket mod dem, og når vi har fået en dommer til at sige, at der er en mistanke, så mener jeg, at i den situation, der må man jo hente dem hjem. Det er jo ikke det samme som, at jeg siger, at vi bare skal hente alle hjem, der er rejst til Syrien. Jeg synes, det er to forskellige diskussioner. Mm. Tak fordi, at du vil være med, Mette Gritsdag. Tak for lidt. Forsvarsadvokat for to danske syrienkrigere, som altså begge har kæmpet for terrororganisationen Islamisk Stat. Hverken udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance eller justitsminister Søren Pape Poulsen fra Det Konservative Folkeparti kunne være med i dag. Vi ville jo ellers meget gerne have spurgt dem, hvorfor myndighederne herhjemme har arbejdet på at få de her to IS-krigere til Danmark, når det ikke er politikernes ønske. Send din mening til Radio 247 ved at sende en sms til 42 600-247. Når jeg nu ikke kan spørge de to ministre, så kan jeg jo i stedet spørge dig. Naser Khader, velkommen til. Tak skal du have. Du er udenrigsordfører for De Konservative. Som I lige hørte fra Mette Grits Dage, så har dansk politi og domstolene altså allerede udstedt begæringer om fængsling for en række af de her islamister, som altså skal anholdes og udleveres, hvor de træffes i udlandet. Hvorfor siger du, at IS-krigerne, jihadisterne her, at de absolut ikke skal hjem til Danmark, mens myndighederne samtidig arbejder på at få dem hjem? Der bliver arbejdet for at få nogle af dem hjem, og det har der gjort længe. Jeg ved ikke, hvor mange, men der er altså endnu flere end dem, der er syrienkriger, end dem, der man kræver hjem. Der er stadigvæk nogen, der er aktive hos Islamisk Stat, der er i områderne. Og der siger jeg i forhold til dem, der ikke har statsborgerskab, nogle af dem har mistet deres opholdsgrundlag, og så skal de blive ude. Dem, der har statsborgerskab, der må vi finde ud af, hvad vi kan gøre for at holde dem uden for landets grænser. Jeg synes faktisk, det er enormt interessant, det i Storbritannien har gang i øjeblikket, at de har frataget IS-kriger, men også kvinder, statsborgerskab. Når England kan gøre det, kan vi gøre det samme. Her til morgen, der var jeg til møde i Justitsministeriet med juristerne der. Jeg har også været til møde i Udenrigsministeriet og stillet en masse spørgsmål. Hvad kan vi gøre? Jeg har et politisk ønske om, at de kommer tilbage, for de vil udgøre en sikkerhedsrisiko. Hvordan kan det implementeres juridisk inden for retsstatens rammer? Det er man ved at finde ud af. Man er ved at finde ud af, hvad er det, britterne har gjort? Hvad er det, hollænderne har gjort? De har ført retssagen absentia. Kan vi gøre noget lignende? Og det venter jeg spændt på at høre. Men det er jo underligt som borger i det her land at vide, at vi har dansk politi, vi har nogle domstole, som arbejder for at få dem hjem, gør alt, hvad de kan, og samtidig så kan man høre fra alle politikerne, de absolut ikke vil have dem hjem, også fra regeringen. Altså, det hænger jo ikke sammen. Nej, for mig, der handler det om Danmarks interesser, det handler om Danmarks sikkerhed, danskernes sikkerhed. Det er jo ikke hvem som helst, vi bringer hjem. Det er altså folk, der har været en del af en terrororganisation, der har opført sig brutalt. Det er nogen, der kommer til at udgøre en sikkerhedsrisiko. Det siger PET. De siger, at den største sikkerhedsrisiko kommer fra hjemvendte syrienkriger. Hvorfor gør sig umage med at importere sikkerhedsrisiko? Det, der gør indtryk på mig, det er, at der har været nogle interviews med nogle af dem, der har været hos Islamisk Stat, blandt andet franske TV-kanal 24. De havde en dokumentar for nyligt, hvor man interviewede nogle af dem, der var blevet taget af kurderne. Og det, der undrede mig, det var, at der var ikke en, der angrede og sagde, det fortryder jeg, det var en fejl, undskyld, beklager. Det var meget med, at nu er det ikke til at holde ud at være her, det er for hårdt, der er ingen lægehjælp osv. Det vil sige, mens Islamisk Stat havde succes, der var de ligeglade med os. Nu, hvor de er presset, så vil de gerne hertil. Og hvad hedder det? Og blive ved med at være jihadister. Altså, jihadisme er gået ind under huden på dem, og det bekymrer mig at bringe dem hjem. Også hvis vi skulle føre retssager mod dem i Danmark. Det er jo ikke sikkert, at vi vinder retssagerne, og så skal de ud, og så skal vi bruge ressourcer på at holde øje med dem. Så et eller andet, så mistænker du, at de vil bare hjem nu, fordi det er blevet træls Islamisk Stat ved at tabe krigen, og de mener det i virkeligheden ikke, når de siger, at de angrer, at de ikke længere er islamister? Jamen, jeg har ikke set en endnu. Du må gerne gøre mig opmærksom på det, hvis jeg har overset nogen. Jeg har ikke set nogen endnu. Det var en stor fejl. Jeg fortryder, nu jeg blev demokrat. Det handler meget om, at man er presset. Det er svært at opholde sig, og nu vil man egentlig gerne hjem. Og det vil sige, at de har ikke afsværget ideologien, kvinder og mænd. Og det er jeg ikke tryg ved. Altså, nogle af de kvinder, der blev interviewet af franske tv, de sagde, at de vil gerne tilbage til Vesten, og nogle af dem havde, det jeg lagde mærke til, nogle af dem havde små børn, pigebørn på 3, 4, 5, 6 år. Der var tildække, og jeg tænkte, hvis I gerne vil have sympati, start dog med at tage Islamisk Stats uniform af. Så de er stadig en del af den ideologi, det er bare svært at være dernede. Mm. Og så synes jeg ikke, vi skal give dem hjælpende hånd. Og det er jo din egen personlige, altså principielle holdning til de her mennesker, om hvorfor de ikke skal hjem. Men det, jeg jo egentlig gerne vil have svar på, som en repræsentant for regeringen, som jo er det, du er i studiet her nu, ikke? Det er, hvorfor at regeringen siger en ting, at de skal absolut ikke hjem, mens politiet og domstolene så fortsat arbejder for at få dem hjem. Altså det der spild af tid og ressourcer. Det er jo ikke alle, man arbejder for at få hjem. Nogen i hvert fald. Nogen, ja. Mm. Der er et par stykker, der har været eftersøgt, fordi de har været eftersøgt internationalt, og dem vil man gerne have hjem til retsforfølgelse. Men det, vi taler om, det er generelt, det at få syrienkrigere hjem. Det er at bringe danskernes sikkerhed i fare. For mig, der handler det om en afvejning imellem syrienkrigernes retssikkerhed eller danskernes sikkerhed. Det sidste vejer for mig tungest. Mm. Det handler jo egentlig også lidt om din retsfølelse, skulle jeg lige til at sige, fordi Nasser Kader, du er jo personligt involveret i en sag om en syrienkriger ved navn Ahmed El-Hajj, som allerede har nævnt. Han er jo kendt for at skyde til måls efter billeder af blandt andre dig. Han er en højt profileret islamist i Islamisk Stat, og har stået og poseret på billeder med afhuggede hoveder. Mm. Det undrer mig lidt egentlig, hvorfor du ikke vil have ham stillet for en dommer i Danmark, og muligvis buret inde, frem for at have ham gående rundt i frihed, uden du ved, hvor han er. Jamen, det er jo ikke sikkert alternativ, at han er i frihed dernede. Altså, der har været nogle spændende tanker her på det seneste. Blandt andet, lad os oprette en international krigsforbryderdomstol lokalt, og lad dem afzone lokalt. Lad os lave en aftale med kurderne om, at de kan afzone der. Altså, jeg føler mig mere tryg ved, at han og hans ligesinde er dernede, også frit, hvis det skulle være det, end at de kommer til Danmark, afzoner 5, 6, 10 år, og bagefter kan vi ikke udvise den, der skal de på tålt ophold, og der vil de udgøre en sikkerhedsrisiko. Altså, vi har jo også nogen, der har været ind og sidde og har været dømt for terror, og de er blevet løsladt, og dem holder man stadig øje med. Så, men en person som ham, der har truet dig personligt, stået og skudt til måls efter et billede af dig, ikke, på de her videoer, som billeder, vi alle sammen har set, ham har du faktisk ikke noget imod, at han bliver gående rundt et sted? Du ved ikke, hvordan, du ved ikke, hvor han befinder sig, eller noget som helst. Det vil du hellere, end at du vil have ham stillet for en dommer og smidt i et fængsel i Danmark? Altså, jeg vil gerne have ham stillet for en dommer lokalt ved en krigsforbryderdomstol, og i øvrigt er det nemmere at føre retssag mod den derned. Der er vidnerne, dem de har gjort overgreb imod, mere tilgængelige lokalt, end hvis man fører retssager imod dem i Danmark. End at vi bringer ham til Danmark, så sidder han i fængsel i 5-10 år og kommer ud igen. Og der vil jeg føle mig utryg. Så heller har ham... altså, der er jo mange rundt om i verden, ikke kun i Syrien, der vil os noget ondt. Det har de vil siden Mohammed-krisen. Mm. Det vi skal huske på, det er, at Islamisk Stat er repræsenteret i 60 lande. Og der er nogle andre steder, der også skal have onde hensigter. Og jeg har ikke problemer med, at han går rundt fri i Syrien eller de kurdiske områder, end at han gør det i Danmark. Mm. Udover det her spørgsmål med, at regeringen gør en ting, eller siger en ting, og så gør politiet og domstolen noget andet med de her syrienkrigere, så kan man også godt blive lidt forvirret over, hvad regeringen rent faktisk mener og agter at gøre. Fordi for 2 uger siden, der var vores udenrigsminister Anders Samuelsen fra Liberal Alliance i Washington D.C. Her mødes han med de næsten 80 andre lande, der ligesom Danmark indgår i den her koalition, der bekæmper Islamisk Stat i Mellemøsten. Og der tilslutter vores udenrigsminister sig altså, at det skal være en global prioritet at maksimere muligheder for retsforfølgelse af de her krigere. Der skal tages de nødvendige midler i brug, sådan at jihadister bliver holdt ansvarlige efter international ret. Men da Anders Samuelsen så kommer hjem, så skriver han på Facebook og siger siden til TV2, at han ikke vil have en eneste hjem. Altså, det lyder da næsten som om, at I regeringen går og siger én ting ud til koalitionspartnerne, og så kommer I hjem, og så siger I det, der er det måske lidt det populære at sige i befolkningen. Jamen, mit parti, og vi er medlem af regeringen, men hvad min holdning angår, så har jeg haft den samme holdning længe. Jeg har også været tidligere her i studiet og har sagt nøjagtigt det samme. Så der har jeg ikke ændret holdningen. Jeg ved ikke, hvad udenrigsministeren har sagt udadtil og indadtil, men det, jeg ved, det er, at regeringen er endnu ikke kommet med en holdning i forhold til den her sag, altså en generel holdning. Det, regeringen har gjort, det man har nedsat en arbejdsgruppe fra Udenrigsministeriet, Integrationsministeriet og Justitsministeriet, og de er ved at vende alle sten og for at finde ud af, hvad kan man gøre i den her situation. Og jeg venter spændt på, hvad regeringen mener om det her. Men jeg ved, hvad jeg mener. Min holdning bliver også delt af den konservative gruppe. Det har vi drøftet ved gruppemøderne. Og det vil sige, men det er vores politiske ønske, at vi vil holde dem så langt uden for de danske grænser som muligt. Spørgsmålet er om, hvordan vi kan implementere det juridisk. Og der har vi brug for embedsmændenes og juristernes hjælp. Altså det er jo lidt specielt, ikke? Fordi man kan sige, at domstolene og politiet har i hvert fald styr på de tre af dem, som vi har omtalt i programmet her indtil nu, ikke? Hvor den ene er ham, som har skudt til mål efter et billede af dig. Vores udenrigsminister går og siger, at regeringen arbejder for, at vi skal have retsforfulgt de her jihadister. Men så siger I alle sammen i regeringen, at vi absolut ikke vil have en eneste hjem. Altså, hvad der foregår? Jamen, vi har også tremagtsdeling. Altså, du har politiet og anklagemyndighed, der har udstedt arrestordre mod de to-tre, jeg ved hvor mange de har det. Og det kan vi jo ikke gå ind og blande os i. Vi kan, hvad hedder det... Altså, personligt vil jeg opfordre til at sætte det på hold med at hente dem hjem. Indtil I bliver enige med hinanden, eller hvad? Nej, indtil vi får en krigsforbryderdomstol, så de kan blive retsforfulgt lokalt med lokale vidner. Og de kan afzone derned. Men det kan jeg jo ikke... Jeg kan ikke bestemme over politiet og anklagemyndigheden, men altså min opfordring, sæt det på hold, indtil vi finder ud af internationalt, for det, der er et internationalt ønske om flere men andre vestlige. Men altså, der er jo ikke nogen tvivl om, hvis man læser det der mødereferat, hvad Danmark mener internationalt, så har regeringen jo tilsluttet sig, at de skal retsforfølges, de her jihadister. Altså, så er der jo ikke noget, der er brug for at blive sat på hold. Nu har jeg ikke læst det der, men selvfølgelig skal de retsforfølges. Spørgsmålet, om de skal være i Danmark, eller om det skal være lokalt under en krigsforbryderdomstol. Lad os lige prøve at høre et kort interview med Daniel Rye, som tidligere har siddet fanget i Syrien i 398 dage og blev tortureret af Islamisk Stat. Tanken om bare at smide dem ud af den ene side og tænke, jamen det kommer vi aldrig til at høre for igen, det mener jeg er decideret naivt at tænke på den måde. Fordi så simpelt er det bare ikke. Det er en helt grundlæggende diskussion om, hvorvidt man går ind for menneskerettigheder eller ej, om hvorvidt man går ind for de demokratiske værdier, som vi nu engang har bygget op, specielt siden 2. verdenskrig, hvor vi lige pludselig fandt ud af, hvor frygtelige vi mennesker kunne være. Og når man begynder at smide de elementer til side i vores måde at betragte verden på, når vi begynder at betragte mennesker som værende monstre, så synes jeg, vi mister de her nuancer, som er så vigtige. Så er det, vi begynder at se på verden sort-hvid, og det er den bare overhovedet ikke. Det er noget, vi gjorde i fortiden. Det var noget, vi gjorde, da vi havde en mere simpel tankegang. Og det er der ikke nu. Nu bliver det sådan noget populistisk pis med, at man skal lave en eller anden fed overskrift og virkelig slå en stor fed streg under, at jeg mener virkelig, de skal have det af helvede til. Fordi det er det udgangspunkt, den første tanke, der rammer folk, når de tænker, at der er nogen, der har tortureret blandt andet en dansk statsborger, så skal de fandme også selv tortureres. Og ved du, hvad der står? I hvert fald, hvad de her mennesker, de læser ind i Koranen. De læser øje for et øje, tand for en tand. Det er en af de ting, der gjorde, at hele konceptet ISIS, det eskalerede på den måde, som det gjorde. Fordi at alt, hvad der blev gjort mod dem, gjorde det mod andre. Og det er den måde, du eskalerer krig. Det er den måde, du eskalerer ondskab. Ja, det tidligere Islamisk Stat gidsel Daniel Rye mener altså, at de her krigere, der kommer fra Europa, de skal tilbage til deres hjemlande og retsforfølges. Selv de to britter, der torturerede ham, mener han, at Storbritannien burde tage tilbage. Hvad vil du sige til Daniel Rye her, Nasser Carter? Jamen, det har han da lov til at sige. Det må han da gerne mene. Det er jo ikke sort-hvidt. Det er jo et etisk dilemma, og det... Det, der kendetegner etisk dilemma, det er, der kan være lige så mange argumenter for som imod, og i sidste ende er det marginaler, der bestemmer, om man skal hælde til den ene eller til den anden side. Jeg hælder til den side, der siger, at vi skal holde dem ud på de danske grænser så meget som muligt. Og for mig er det ikke populistiske peste, for mig er det dødsens alvor, det der. Det handler om min og andre danskers sikkerhed. Og det handler ikke om at give køb på retsprincipper og så videre. Det jeg siger, jeg ender altid med at sige, det skal være inden for retsstatens principper. Jeg har en politisk holdning, en personlig holdning, men kan implementere sig juridisk. Det er også derfor, jeg har holdt møder i dag med jurister. Kan vi gøre det? Men indimellem... Altså, der er jo også et spørgsmål, vi ikke har sådan præcedens for i nyere tid. Jeg har lavet mig fortælle af nogle jurister, vi skal helt tilbage til 2. verdenskrig. hvor vi havde retsopgør med dem, der var en del af nazisme. Der udviklede vi straffelovens paragraf 12 og 13, der handler om landsforræderi. Spørgsmålet om, man kan bruge det der. Og jeg mener, at landsforræderi er noget af det værste, man kan gøre, hvis man er landsforræder, vender sit land ryggen, kæmper mod sit fædrelands soldater. Jamen, så fortjener man ikke længere at være en del af det fællesskab. Det blev det sidste ord for dig, Naser Khader. Tak, fordi du kom, De Konservatives udenrigsordfører. Over på sms'en er der en, der skriver, det er så ynkeligt, når mennesker, der skider højt og flot på menneskerettigheder, påråber sig selv samme for at slippe ud af det morast, de selv har sat sig i. Vi skylder dem absolut intet. Du kan også skrive din mening ind til mig. Skal syrienkriger med dansk statsborgerskab retsforfølges her til lands, eller skal vi, som Khader mener, gøre alt for at holde dem uden for vores grænser? Skriv ind med din holdning på nummeret 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Bliv klogere på riget i midten. Jeg tror, hvis man skal forstå den verden, vi lever i, så bliver man også nødt til at forstå, hvad Kina er for en størrelse. I programmet Kina Snak. Kina Snak er et program, der fortæller om verdens nye supermagt, Kina, og hvordan Kina påvirker din og min fremtid. Radio 24/7's udenrigsmagasin om Kina med vært Lene Winther. Kina er sådan en helt særlig blanding af kapitalisme og så socialisme, og det kalder man i Kina socialisme med kinesiske kendetræk. Hent Kina Snak som podcast. Man skal huske, at Kina er stadigvæk et autoritært styre. I 24/7-appen, hvor der er én leder, der bestemmer. Eller der, hvor du henter din podcast. Så for mig er det utrolig vigtigt at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der gør, at verden ser ud, som den gør i dag. Kina Snak. Og så bliver man altså nødt til at have pulsen på Kina. Søndag kl. 19. Her på Radio 24/7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. USA-støttede tropper i Syrien har taget 800 islamisk statkrigere med europæisk statsborgerskab til fange. Og de burde retsforfølges i Europa. Sådan lyder meldingen fra USA's præsident Donald Trump. En række europæiske lande er imidlertid ikke ellevilde efter at tage imod fremmedkrigerne. Storbritannien tog i går sågar statsborgerskabet fra en kvindelig IS-sympatisør, der ellers havde fortalt i britiske medier, at hun gerne ville rejse hjem fra Syrien. Og i Tyskland overvejer man også at tage statsborgerskabet fra krigerne, i hvert fald dem, der har dobbelt statsborgerskab. Hvad synes du, skal Danmark tage imod og retsforfølge hjemvendte IS-krigere? Skriv os din holdning på sms 42 600 247. Ja, og nu har jeg en med på telefon, der vil svare klart ja til dig, eller ja til det. De er vores problem, de danske jihadister, der har kæmpet i Syrien. Det mener du nemlig, Rosa Lund. Velkommen til. Tak. Retsordfører for Enhedslisten. At de er vores problem, betyder også, at de skal have lov til at blive retsforfulgt i Danmark, eller hvordan? Altså, hvem er de? Er der grænser for, hvilke danske jihadister eller syrienkrigere, der skal have lov til at komme hjem? Jamen, altså, jeg synes, at hvis man er dansk statsborger... Ja, så tror jeg lige... Skal lige høre, om du er med mig igen, Rosa Lund? Det er du ikke. I mellemtiden, så kan jeg måske lige prøve at spille et klip med den her britiske kvinde, der har været så meget palaver om de sidste par dage. Det er nemlig sådan, at en kvinde, der hedder Shamima Begum fra Storbritannien, hun fik frataget sit statsborgerskab i går aftes. Hun vil ellers rigtig gerne hjem til Storbritannien. Hun har stillet op til et interview hos BBC, som har spurgt hende, om hun undskylder over for de mange efterladte til de tre terrorangreb, der har været i Storbritannien i 2017, der var som bekendt tre på tre måneder, et i London, hvor 5 mennesker blev dræbt, et i Manchester, hvor 22 mennesker blev dræbt, og så igen et i London, hvor 7 mennesker blev dræbt. Og her er altså det, hun havde at sige til det. So here's your opportunity then to apologize to some of the people who were murdered by the group that you joined. Some of the British men, some of the women, some of the kids from Manchester who were killed in the Manchester arena. You must have heard about that attack. What did you think about that? I was shocked, but... What? But I just couldn't. I didn't know about the kids actually, but I do feel that it's wrong that people, like innocent people, did get killed. It's like it's one thing to kill a soldier that is fighting you, you know, it's self-defense, but to kill people like women and children, just like people, you know, like the women and children in Barcos that are being killed right now unjustly by the bombings. it's a two-way thing, really. Because women and children are being killed back in the Islamic State right now. And it's kind of retaliation. Like, their justification was that it was retaliation, so I thought, okay, that is a fair justification. I still haven't heard you apologize to anybody. Okay, yeah, I am sorry for all the families that have lost them, like husbands and sons and brothers, you know. And I'm sorry for all the men that have lost their women. Ja, det her er altså et af de klip fra interviewet, som Shamima Begum har givet til BBC, som har sat sindene i kog i Storbritannien, fordi mange mener, at hun undviger spørgsmålet lidt fra journalisten her, og altså ikke undskylder ordentligt over for de personer, som er efterladte til dem, der har mistet livet i de tre store terrorangreb i Storbritannien, som Islamisk Stat altså har taget ansvaret for. Rosa Lund, du skulle være med mig på telefon igen. Ja, det håber jeg da. Jamen, det er du. Du går klart og tydeligt igennem retsordfører for Enhedslisten. Både Venstre, de konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har afvist, at de vil hente jihadister hjem fra Syrien. I Tyskland og i Storbritannien er de i gang med og har allerede frataget syrienkrigere og sympatisører, som har rejst derned deres statsborgerskab. Hvorfor skulle Danmark vælge at gøre noget andet end de lande, som vi normalt sammenligner os med? Jamen, det synes jeg, at vi skal gøre, fordi der her er tale om danske statsborgere, som har gjort noget meget forfærdeligt, altså højst sandsynligt i hvert fald, og det synes jeg, det skal straffes for. Og der har jeg altså bare ret stor tillid til det danske retsvæsen, at de vil få den straf, der er passende. Jeg tror ikke på, at de vil få en passende straf, hvis de bliver sat for en domstol i for eksempel Tyrkiet. Så det er den ene ting. Tror du, de vil få en mildere straf? Ja, det har jeg på fornemmelsen. Altså, jeg ved det jo ikke, og jeg ved jo heller ikke, hvordan de vil blive dømt i Danmark, fordi vi jo heldigvis har magtens tredeling, men vi ved jo bare, at Tyrkiet for eksempel, løslod ham, som var anklaget for terrorangrebet på Lars Hedegaard, ikke? Så der er jo i hvert fald der nogle sådan lidt lorne, kan vi sige, forbindelser til islamister, uden at jeg skal gå ind i helt i sådan Tyrkiet-politik. Men jeg tror simpelthen bare, at vi vil få den mest retfærdige rettergang, både for offrene og for de sigtede, hvis det her det kommer til at ske i Danmark. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at både DF og K og S, som jo ellers, og regeringen, som jo ellers plejer at være ret sådan tough on crime, lige pludselig ikke mener, at de her mennesker skal til Danmark og have en hård straf. Altså jeg tror simpelthen, de vil få en mildere straf, hvis de får det et andet sted end Danmark. Nu var Naser Khader herinde lige for ikke så lang tid siden, og han har jo også lidt en personlig aktie i det her, i og med at den ene af de personer, som vi har talt med til programmet her, han har skudt til måls efter et billede af Naser Khader. Men han siger, selvom at han ved, at den der person er til fare for hans egen personlige sikkerhed, så vil han faktisk hellere have, at han bliver væk, altså bliver dernede, fordi man ved jo aldrig, når først de er kommet til Danmark, så kommer de jo også på fri fod igen på et tidspunkt. Og det er rigtigt. Altså det, og sådan er det jo. Vi har jo altså, vi har jo også, hvad kan man sige, ja, kriminelle i Danmark i forvejen. Altså det er jo ikke sådan, at Danmark er et land uden kriminalitet. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvis Naser Khader er bekymret. Det ændrer bare ikke ved, at danske statsborgere har nogle rettigheder. Og derfor så mener jeg altså, at de skal til Danmark. Vi kan selvfølgelig ikke garantere for, om de her personer vil blive straffet, fordi vi har magtens tredeling, og man er uskyldig indtil det modsatte er bevist, og det synes jeg ikke, vi skal gå ind og blande os i. Men selvfølgelig skal vi tage alvorligt, hvis PET siger, at her er der altså tale om nogle mennesker, som udgør en stor sikkerhedsrisiko. Og så tænker jeg, at det jo så automatisk vil betyde, at de skal fængsles. Ja, det gør politiets efterretningstjeneste netop. De vurderer, at de hjemvendte syrienkrigere eller sympatisører fortsat udgør en stor terrortrussel herhjemme. Altså, hvordan skal vi så sikre os, at de ikke er til fare for os alle sammen, når de kommer hjem? Jamen, altså, jeg har jo mest lyst til at sige, at de skal i fængsel, men det er op til domstolen at afgøre, og det vil jeg holde fast i. Vi kan heller ikke, mener jeg, efterlade det her problem i Syrien, efterlade det her problem til kurderne. Altså kurderne siger selv, vi kan ikke løse det her problem. Vi kan ikke håndtere de her mennesker. Og vi har jo generelt nogle politikere i Danmark, som er lidt trætte af, når vi ikke kan sende kriminelle ud af landet. Så må vi jo vise, hvad kan man sige, det ansvar over for andre lande, at vi i hvert fald godt kan tage vores egne kriminelle hjem. Rosa Lund, tak fordi at du vil være med, Enhedslistens retsordfører. Og nu kan jeg straks byde velkommen til dig, Søren Espersen. Ja, goddag. Goddag, du er Dansk Folkepartis udenrigsordfører, som altså også er formand for det udenrigspolitiske nævn. Du har jo tidligere sagt, at de her mennesker er landsforræd, altså de udrejste jihadister, du ønsker dem ikke hjem til Danmark på noget tidspunkt. Men flere af dem, som vi har talt med i dag, de er jo danske statsborgere. Hvorfor skal de ikke have lov til at komme hjem og blive retsforfulgt? Fordi alene det, at de er taget afsted og har med den holdning, at man skal tilslutte sig IS, det gør, at man bliver landsforræder. Så alene den holdning er nok til, at man selvfølgelig skal tage statsborgerskabet fra den og sikre, at de ikke kommer tilbage til Danmark nogensinde. Mm. Altså nu lige de tre pågældende mænd, som vi har talt med til dagens program her, de er jo født og opvokset i Danmark. De er også blevet radikaliseret i Danmark, inden de er udrejst til Islamisk Stat. Hvordan kan det ikke være vores ansvar at stille dem for en dommer? Det er ikke vores ansvar, fordi forbrydelsen har de begået i Syrien og Irak. Så det ville være glimrende, hvis det syriske samfund kunne dømme dem med den straf og ramme, de nu har, eller irakerne, hvad ved jeg. Det afgørende er, at statsborgerskabet tages fra dem. Det gjorde man helt normalt i gamle dage, hvis der var folk, der var landsforrædere. Det bør man også gøre i dag. Mm. Jeg vil lige spille et klip for dig med forsker ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen med noget, han sagde tidligere i dag. Han sagde nemlig sådan her til TV2 News. Når man ser på de sidste mange års indsats, så begynder der at tegne sig et billede af Danmark, der ikke vil have noget med krigsfanger at gøre. Vi vil ikke tilbageholde. Hvis der skal tilbageholdes nogle fanger i områder, hvor vi opererer, så skal det være de lokale, eller englænderne, eller amerikanerne, der skal rydde op efter os. Hvis vi skal bruge private sikkerhedsfirmaer til at passe på vores lejre, som det var tilfældet i Afghanistan, så kan vi heller ikke tage ansvar for at ansætte dem, fordi tænk nu, hvis de laver narestreger, så kan vi jo få skæld ud, så det vil vi ikke have, og derfor så satte vi briterne til at gøre det. Nu har vi sådan en situation, hvor der er nogle danske statsborgere, der på grund af en mislykket integrationsproces er blevet radikaliseret og taget ned og deltaget i en krig i et andet land, som de har været med til at ødelægge. Det vil vi så heller ikke være med til at tage ansvar for at samle op på bagefter. Så nu mener vi altså, at enten så må vi bare slippe dem fri, og så må vi se, hvad der sker, så kan vi håbe på, at de ikke kommer op, eller også så må de lokale rode med det. Og jeg kan godt forstå, at vores allierede, som amerikanerne og så kurderne og andre, begynder at blive en lille smule træt af os. Ja, Søren Espersen, Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Peter Viggo Jacobsen, siger her, at Danmark ikke tager ansvaret for de danske statsborgere, som er rejst til Syrien og Irak. Altså, skal vores forfejlede integrationspolitik gå ud over andre lande, som de radikaliserede danskere er rejst til? Altså, jeg må grine højt, når jeg hører mislykket integrationspolitik. Det vil sige, at det har de også haft i Sverige, i Norge, i Belgien, i Holland, i Frankrig, i Italien, i Spanien. Alle de arabiske lande, hvor også de her IS-krigere, de kommer fra. Så hele verden har haft en mislykket integrationsproces. Det er jo noget vrøvl. Per Viggo, han siger for en gang skyld, at han peger at være fornuftig menneske. Og jeg synes helt ærligt, jeg må sige, hvis vi så endelig vil føre det her videre, for de folk, det er jo nogen, der er i et limbo, hvor de hverken er kriminelle eller egentlig soldater. Der anbragte man på samme måde al-Qaida-folk i Guantanamo-basen på Cuba. Sådan en lejr har ikke spor imod at blive oprettet i Syrien eller Irak, hvor de så kan være, for de kan ikke gå ind og få en almindelig rettergang. I Danmark er der ikke nogen som helst mulighed for, at de kan bedømme for noget som helst, for der er ingen vidner. Mm. Så få dem herop, det vil sige, at de render rundt i de københavnske gader efter få uger. Og det er det, vi vil forhindre, dels ved at tage statsborgerskabet fra dem, og så hjælpe syrerne eller irakerne med at lave en eller anden form for Guantanamo. Men så Espersen, de er jo født og opvokset her i Danmark. Hvorfor skal de være Tyrkiet eller Syriens problem? Fordi de er landsforrædere, og de har begået kriminalitet. Men det er da stadigvæk, det er jo her, de er landsforrædere fra. Altså, det er jo her, de kommer fra. De tager ned med det hensigt at myrde danske soldater. Og den forbrydelse er sket i Iran, eller Irak og Syrien, så er det da fint, de bliver pådømt der. Det synes jeg vil være rimeligt. Vi pådømmer også udenlandske statsborgere her i Danmark, så smider dem ud bagefter, når det er, de er færdige med deres dom. Mm. Så jeg synes ikke, der er nogen som helst grund til, at Danmark skal være flov over noget som helst. Og det der mislykkede integrationsprojekt, hold da op, det er til at grine af. Mm. Hvor forestiller du, at man kunne lægge sådan en ny Guantanamo, altså sådan for islamisk den kunne ligge i, den kunne ligge i Irak, også gerne for mig i Syrien, hvor så det syriske styre kunne tage sig af den. Det ville være udmærket. Det afgørende for mig er, at de ikke længere er danskere. Det er muligt, at de er dansk statsborgerskab, og de er vokset op i Danmark eller født her, men danskere, det er de ikke, og det bliver de heller aldrig. Mm. Ja, det er så et interessant forslag, som man jo kunne præsentere for nogle af vores allierede. Det, som den amerikanske præsident Trump imidlertid har sagt, det er jo altså, at han mener, at vi i de europæiske lande, vi burde tage nogle af de her hundredvis af jihadister hjem og retsforfølge dem hjemme. Vores egen udenrigsminister har også sagt, at han tilsluttede sig sådan en erklæring om, at vi er med til at gøre alt i den her koalition, der bekæmper Islamisk Stat, for at de kan blive retsforfulgt. Altså, har vi intet ansvar, hvis en dansk statsborger, som vi har nægtet at tage hjem, for eksempel, så ender med at begå terror i et andet europæisk land? Men jeg må så spørge, om Donald Trump han har givet fangerne på Guantanamo en fair rettergang. Det kan vi spørge ham om en gang ved lejlighed, hvor han er med i jeres program. Men, det synes jeg, det er, ja. Ja, altså det er jo noget ordentligt at sige. Altså, jeg synes, vi skal skelne nøje mellem almindelige kriminelle, som der ved Gud også er mange af, og så folk, landsforrædere, der tager ud som danske statsborgere med det formål at myrde danske soldater. Mm. Der er ikke nogen pardon for dem. Der er ikke almindelig rettergang. Der er internering i de lejre, som for eksempel Guantanamo var, og det er den eneste mulighed, der er. Og jeg synes, det afgørende, det er, at det, at vi tager ved lov, det er det, vi vil fremsætte forslag for i Folketinget nu herinde for en uge eller to, vi har øget teksten klar, det er at sørge for, at de mister deres danske statsborgerskab alene ved at melde sig ind i IS. Hvad enten de så bor i Danmark, eller i Syrien eller Irak, det er ligegyldigt. Man tilslutter sig en terrororganisation, og så skal man selvfølgelig også miste sit statsborgerskab i landet. Søren Espersen, den tidligere udenrigsminister Holger K. Nielsen fra SF, som i dag er udenrigsordfører, også han mener, at vi skal hjemtage jihadisterne for simpelthen at lære noget af retssagerne, sagde han tidligere til TV2 News. De skal stå til ansvar for deres ugerninger, for det er ugerninger, de har gjort, og det har vi et ansvar for at komme frem. Også for, at vi kan lære af det. Jeg tror, det kan være vigtigt, at der bliver retssager. Der skal være retssager på de folk, hvor vi så kan få frem, hvad der har fået dem til at tage derned, hvad deres ugerning har gået ud på. Og det synes jeg vil være en vigtig lære også for historien. Men under alle omstændigheder, så er det helt, helt afgørende, at de bliver retsforfulgte. Og i det omfang, det bliver nødvendigt at gøre det her i Danmark, så skal vi gøre det. Ja, Søren Espersen, har Holger K. Nielsen ikke en pointe i, at vi kan lære noget af retssagerne af de her unge mennesker? Nej, det synes jeg ikke, han har overhovedet. En retssag her i Danmark, hvis man forestiller sig den, at man tog en af de her folk hjem, og så havde en retssag i Danmark imod vedkommende, så vil han være ude i løbet af 2 uger. Fordi der er ikke nogen som helst vidner her. Der er ikke nogen, der har set noget. Der er ikke nogen, der aner, hvad han har gjort. Der er ingen bevis for noget som helst. Sådan er det danske retssystem, og det er jo glimrende. Mm. Men de her mennesker falder uden for nummer. Forstået på den måde, at for det har vi allerede i lovgivningen nu. Vi har ikke mere tid, Søren Espersen, desværre. Men tusind tak, fordi at du ville være med. Jamen, det var da så lidt. Mange tak.